जाने जा। पहली नजर में दिल दे दिया है तुमको मोहब्बत में ओ जाने जा। पहली नजर में दिल दे दिया है तुमको मोहब्बत में ओ जाने जा। सीने से लग के तुम जो कहो तो हंस कर मैं दे दूँ ये अपनी जान। मेरे सनम कहीं तू ऐसी जगह चल जहां न आज हो न हो कोई कल। मेरे सनम कहीं तू ऐसी जगह जाने जा। अपनी जान।